spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. A wieczorem w Warszawie prezydent zapalił światło wolności ku pamięci ofiar stanu wojennego. Szef polskiej dyplomacji chwalił unijną decyzję o nałożeniu sankcji na grupę Wagnera. Przed sądem stanęła Magdalena K., szefowa gangu pseudokibiców Krakowi. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapalono światło wolności. To część obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Łączymy się z Tomaszem Zielonkiewiczem, który jest na miejscu. Powiedz, jak wyglądało zapalenie tego światła i co ono symbolizuje? Prosząc o zapalenie światła, organizator Instytut Pamięci Narodowej nawiązywał do gestu solidarności wobec Polaków, jaki 40 lat temu w Wigilię Bożego Narodzenia wykonał wolny świat. Wtedy prezydent USA Ronald Reagan i papież Jan Paweł II wezwali do postawienia w oknach symbolicznych świateł. Tu na placu Piłsudskiego pół godziny temu zapłonął krzyż ze zniczy. Jeden z nich zapalił prezydent Andrzej Duda, apelując, by nikt nigdy nie zapomniał tamtej ofiary sprzed 40 lat. Niech nigdy nikt nie zapomni wielkiego bohaterstwa ludzi Solidarności, tego ponad 10-milionowego ruchu społecznego, który wtedy narodził się ku wolności i dla wolności i który choć próbowano zdławić właśnie stanem wojennym, śmiercią i represjami, to który przetrwał dzięki duchowi, dzięki mocy ludzi tej ziemi, po to by zwyciężyć. Wcześniej na placu zainscenizowano protesty, które odbyły się 40 lat temu w wielu miastach na świecie w geście solidarności z Polakami. Obecni byli ambasadorowie państw, które wtedy okazywały nam wsparcie. Modlono się też za ofiary stanu wojennego. A relacjonował Tomasz Zielonkiewicz. Jak naprawdę wyglądał stan wojenny i czy pamiętają dziś o nim młodzi ludzie? Na te pytania odpowiadano w Sejmie na debacie poświęconej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W spotkaniu w sali kolumnowej uczestniczyła młodzież, laureaci Olimpiady Historycznej oraz konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że konieczna jest pamięć o bohaterach i ofiarach stanu wojennego oraz przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu. Obowiązkiem nie tylko historyków, instytucji zajmujących się badaniem historii, ale przede wszystkim nas, osób żyjących wtedy, pamiętających tamte czasy, naszym obowiązkiem jest przekazywanie tej wiedzy, jak było naprawdę, młodemu pokoleniu, dlatego że to młode pokolenie za kilkanaście lat przejmie ster władzy w Polsce i to ono będzie decydowało o tym, czy będziemy pamiętać o swojej historii, czy będziemy szanować swoją przeszłość. Laureat Olimpiady Historycznej Michał Łaściukiewicz zaznaczał, że duża część jego pokolenia mało wie o stanie wojennym. Znając już obecnie fakty, dysponując na przykład aktami wszystkich państw dawnego bloku wschodniego, jesteśmy w stanie powiedzieć, że wprowadzenie stanu wojennego nie było mniejszym złem, tylko było pacyfikacją społeczeństwa, wojną wypowiedzianą własnemu narodowi. I największą tragedią, uważam, tego wydarzenia jest zahamowanie zmian. Inicjatorem spotkania z młodzieżą była marszałek Sejmu. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau określił jako znaczącą decyzję unijnych krajów o nałożeniu sankcji na grupę Wagnera. Jej najemnicy walczą na Ukrainie, w Syrii i w państwach Afryki. To prywatna rosyjska armia, ale powiązana z władzami na Kremlu, choć one twierdzą, że grupa Wagnera nie ma nic wspólnego z Federacją Rosyjską. Szef polskiego MSZ-u powiedział, że uwagę Unii grupa Wagnera przyciągała od pewnego czasu. Znamy ją z destrukcyjnej aktywności w Donbasie, potem w Syrii, potem w Libii, później jeszcze w Republice Środkowej Afryki. Obecnie to jest grupa bardzo aktywna w Mali i rzeczywiście tam znalazła się już bardzo wyraźnie na kursie kolizyjnym z interesami francuskimi. W związku z tym od kilku miesięcy Francja podnosi kwestię tej coraz rozległejszej i coraz bardziej, jeśli chodzi o Sahel, destrukcyjnej działalności. Unijni szefowie dyplomacji zdecydowali o objęciu sankcjami najbardziej prominentnych przedstawicieli grupy, a także trzech firm z nią powiązanych. W krakowskim sądzie rozpoczął się proces Magdaleny K. i członków gangu pseudokibiców Krakowi. Kobieta odpowiada za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Na ławie oskarżonych zasiada w sumie 12 osób. O szczegółach Paweł Pawlica.

Koncertowe wykonanie tego utworu, piosenka dla córki, taki jest tytuł. Autorem tej pieśni jest Maciej Pietrzyk. No, a wykonała go w 1989 roku w taki właśnie sposób w sali koncertowej w Bratysławie Joan Baez. Program trzeci, trzy wymiary gitary i teraz dawno niesłyszany zespół Chicken Foot. Zespół Chicken Foot w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji, mam nadzieję, trzy wymiary gitary. A zaraz będzie gitarzysta o bardzo szlachetnej krwi. Do tego, by skupić na sobie uwagę, potrzebuje jedynie gitary elektrycznej, głosu, no i rock'n'rolla, który ma w DNA. Bardzo często pracuje w zaciszu domowym, nazywa się Gwyn Ashton. I co? I żeby zacząć grać, musi wszystko odpowiednio połączyć. Gwen Ashton. Posłuchać go to jedno, a zobaczyć na żywo to zupełnie jeszcze inna sprawa. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś w Polsce okazja. Minęło prawie 10 minut audycji, dlatego teraz bardzo Państwu dziękuję za korespondencję współpracującą. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Wszystkie mnie cieszą, ale niektóre nastrajają wyjątkowo optymistycznie. Pana Adama Państwo znają. Pan Adam list tej treści wysłał do trzech wymiarów gitary jakieś 5 albo 6 lat temu, nie pamiętam dokładnie. Od tego czasu nic się nie zmienia i ciągle sprawiają mi te listy wielką przyjemność. List brzmi tak. Witam panie Piotrze, u mnie w Elblągu wszystko w porządku. Pozdrawiam, Adam. Panie Adamie, u nas przy Myśliwieckiej 357, tu w studiu teraz, też w porządku, dlatego że w odtwarzaczu płyta Iron Maiden. Like me, how the world will come and play, how the world will stay. Zespół Iron Maiden. Korespondencja od państwa jest niezwykle obszerna, co mam nadzieję słychać mnie cieszy. Tym razem Adam ze Szczecina, którego też państwo znają. Adam jak zwykle przekazuje nam pozdrowienia motocyklowe i dziś dodatkowe życzenia zdrowia i zdrowego rozsądku. Adamie, dziękuję, że trzymasz swoją rękę nie tylko na matce gazu motocyklowego, ale także na strunach gitarowych, a w związku z dzisiejszym grudniowym wieczorem odezwała mi się w głowie ta piosenka. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień rano, bułkę maślaną, popijam kawę. Ortalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy, tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę. Król bal zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce. I nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience. Po co się spieszy? Przecież do końca życia mamy na to czas. Aby być sobą jeszcze. Aby być sobą wreszcie. Chcemy być sobą. W programie trzecim zespół Perfect. Oczywiście na koncertach wtedy, dawno temu, tekst tego utworu był nieco zmieniony, co państwo w swoich listach zauważyli. A w trójce i w trzech wymiarach gitary teraz jeszcze jeden gitarzysta pełnej i szlachetnej krwi. Nazywa się Mike Zito. Mama Don't Like No Wow Wow. Mike Zito, ciągle jestem zachwycony tą jego ostatnią płytą. Na ten grudniowy wieczór dziś staram się wybrać kilka płyt dla państwa do programu Trzy Wymiary Gitary i znalazło się w walizeczce kilka płyt polskich. Gambart i wspaniała Małgorzata Ostrowska. Przy tej okazji, Pani Małgosiu, serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej, dużo zdrowia, a przede wszystkim dużo cudownych dźwięków wokół, abyśmy je od Pani dostawali i mogli prezentować słuchaczom. Lombard, droga Pani z telewizji, a teraz będzie zagadka, na którą odpowiedź, to nie jest obowiązkowe, żeby odpowiedzieć na tę zagadkę, ale proszę to przemyśleć, słuchając utworu, czy za rok o tej porze będziemy wreszcie po dwóch koncertach w Katowicach i Warszawie, na które to koncerty tak długo już czekamy. Wreszcie w przyszłym roku spotkamy się z tą niesamowitą kobietą z Los Angeles, Beth Hart. Za rok o tej porze powinno być po dwóch koncertach. Jednak Państwa poproszę, proszę mi dodać otuchy i powiedzieć, że jednak tak będzie. Szukałem tych płyt do walizeczki na dziś i pomyślałem, że w ten grudniowy wieczór bardzo ładnie przypomni nam się J.J. Cale. Alright, in the morning, don't cry, sister, cry. fine. Don't cry, sister, cry. It'll be alright. I tell you no lie. Don't cry, sister, cry. Don't do it, don't do it. When old man Trump knocks on your door, don't give no key. Just once more, you tell him your life of misery. Kick it down to the ground. Cry, sister, cry. It'll be alright. It'll be alright. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Nieodżałowany J.J. Cale, Don't Cry, Sister, taki był tytuł tej kompozycji. I chyba już do końca świata będzie tak, że kiedy będzie się pojawiał J.J. Cale, zaraz po nim powinien się w naszej głowie albo w radiu pojawić Eric Clapton. Program trzeci, a skoro program trzeci, to nie dziwi obecność Erica Claptona, a to przecież program trzy wymiary gitary. Chciałem podziękować za listy i nieśmiało podziękować już za pierwsze życzenia świąteczne. Ja ich Państwu jeszcze nie składam, dlatego że mam nadzieję spotkać się z Państwem jeszcze przed świętami. Wtedy będzie okazja do zaprezentowania i płyt świątecznych, i przekazania życzeń Państwu. Te kilkadziesiąt lat temu, które dzisiaj wspominamy, nie sięgałem jeszcze do walizeczki, bo jej po prostu nie miałem, ale bardzo często sięgałem do pudełek ze szpulami magnetofonowymi, a na tych szpulach były wyrejestrowane utwory, a wśród tych utworów ten najbardziej przeze mnie pamiętany jest ten, który śpiewała Martyna Jakubowicz. Wszędzie gdzie chcą, może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz, a więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd, dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś, niosą klęski, posłanie niby prorok lub wiersz. Jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Więc co jest mądrością, co jest życiem bez wad? Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta ma. Piosenka Martyny Jakubowicz, która w moim przekonaniu będzie aktualna też do końca świata, kretyni i osły. I trzy wymiary gitary dobiegają końca. Ja Państwu bardzo dziękuję za wszystkie listy, także te, które wspierają moją nadzieję na dwa przyszłoroczne koncerty Bad Heart w naszym kraju. No i w ogóle za wszystkie wyrazy, które Państwo dziś skierowali do trójki. Pan Stanisław z Żerdowa napisał list, bardzo rozsądny, ale on nie jest niestety optymistyczny i nie nastraja mnie tak, żebym myślał, że te koncerty na pewno będą. Choć bardzo w to wierzę i trzymam kciuki. Za dziś bardzo Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że się miło słuchało. Zofia Gruszewska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Dzisiaj 13 dzień grudnia. Kończymy trzy wymiary gitary. Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij,